وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما به کویت لاله می روید زی خونی آن شهیدانت به صحرا ابر می بارد زی اشکی آن یتیمانت هزاران مسلمین امروز غریب در ملک افغانن خداوند توی پشت و پناهی مظلومان امروز وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما بکشتن کافران فرزند فرزندای بیگناهت را همه پیروزی فوتیف لکانی به دفاعت را به خاک یکسان بکردن مسجد و مدرسه هایت را ببینید ای مسلمانان چی کردن کافران امروز وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما دفاعی دین اسلام بر همه پیر و جوان فرض است حمایت کردنی میهن زی دستی غاصبان فرض است جهادی حق به علیه به نام و کافران فرض است بی جنگت ای جوان مردان علیه دشمنان امروز وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفت تگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما به سنگر می رود آنو جوانو آرزوها در دین سلاحی او بود ایمان نوتاکی او بود تطبیق بزری برف و باران بر سری کوه میکند منزل با امید زنت یک زر بای بر کافران امروز وطن هستی مزاری رفتگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو هزاران نوجوانی ما و مقصد جند الله بیرون برآوردن امت مسلمه از تاریکی و گمراهی بروشنایی و هدایت. سال 1430 هجری ماه ربیع الثانی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. تگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو، هزاران نوجوانی ما وطن هستی مزاری رفت، تگانی به نشانی ما شهید گشت به خاکی تو، هزاران نوجوانی